Mało obiektywnie. Tak niepokojąco zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. No ale nie mogliśmy zacząć inaczej 11 lipca niż inaczej niż od muzyki Tomasza Stańko. A to jedna z moich ulubionych płyt. Wcale nie ten okres ECM-u, chociaż bardzo go cenię też, ten ECM-owski długi przecież czas Tomasza Stańko, ale jeszcze 73 rok i Purple Sun. Taka właśnie płyta, składająca się tylko z czterech utworów, ale wypełniająca tymi 40-kilkoma minutami muzyki najpierw winylowy album wydany przez niemiecką wytwórnię Kalik Records, 73 rok, bo to nagranie na żywo. 9 marca 1973 Musikhochschule, czyli Wyższa Szkoła Muzyczna, chyba tak, o ile mnie jeszcze gdzieś tam resztki lekcji z niemieckiego zostały w głowie, o jeszcze mi zostały, to wtedy w Monachium właśnie panowie nagrywali tę płytę, Purple Sun. My Night, My Day to była kompozycja Zbigniewa Zajferta, który tutaj dał popis swoich fantastycznych umiejętności grania na skrzypcach. Zbigniew Zajfert grał tutaj także na saksofonie altowym, bo to przecież, przypomnijmy, drugi instrument naszego wirtuoza. Jeszcze zostaniemy na tej płycie chwilkę, a właściwie 6 minut, bo to będzie końcówka tego albumu, tytułowy Purple Sun, czyli Purpurowe Słońce, kompozycja lidera Tomasza Stańko. Tomasz Stańko i jego zespół. 73. rok, Purple Sun, to tytułowy utwór z tej płyty, kompozycja Tomasza Stańko. To przypomnę Państwu skład zespołu. Tu nastąpiła zmiana, bo to zamiast Bronisława Suchanka już na basie, na kontrabasie grał Hans Hartmann. Janusz Muniak, saksofon sopranowy, tenorowy, flet, instrumenty perkusyjne. Zbigniew Zajfert, skrzypce, saksofon altowy, Tomasz Stańko, trąbka i Janusz Stefański, perkusja, instrumenty perkusyjne. To z okazji dzisiejszych urodzin Tomasza Stańko, powrót do tej płyty. Mniej znanej, no dla tych, którzy śledzili to, co Tomasz Stańko robił przez wiele lat swojej kariery, to ważna rzecz, ten album Purple Sun. I podobnie chyba jest z następną płytą. Tym razem to rok 1989 i zupełnie inny rejon świata. Tak, Europa, ale na południu. No i to od razu słychać w tej muzyce. Muzyce na płycie Chameleon. 1989 rok, płyta nagrana w Grecji. Thank you. i to wyciszenie modne jeszcze w latach 80. Bo to 89 rok, Spectrum Recording Studio w Atenach. No i zespół w składzie Tomasz Stańko trąbka, Janusz Skowron fortepian, syntezator, perkusja, sample i Apostoli Santimos, gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja, instrumenty perkusyjne, syntetyzer, gitary. No i we trzech w takim składzie zespołu panowie zarejestrowali płytę Chameleon, płytę, która potem w 2006 roku ukazała się także w Polsce na płycie kompaktowej dzięki Metal Mind Productions. No i dziś słuchaliśmy Mademoiselle K, tytułowego Chameleon i Babylon Samba. To wszystko kompozycje Tomasza Stańko z tej płyty greckiej. Słychać tam Grecję właściwie w każdym dźwięku. No ale teraz to właściwie Grecja to raczej tak właśnie do posłuchania niż do zwiedzania. Tak w tym roku nam się to wszystko poukładało. Nowa płyta przede mną, płyta, która miała swoją premierę właśnie dziś, a jak już jesteśmy tacy bardzo skrupulatni, to wczoraj, w piątek, 10 lipca. Rufus Wainwright, jeden z naszych ulubieńców, tu przy Myśliwieckiej 357. I wśród wielu koleżanek i kolegów jego muzyka od lat cieszy się tutaj uznaniem. Był przecież także gościem studia imienia Agnieszki Osieckiej nie tak dawno. Nowa płyta Rufusa nosi tytuł Unfollow the Rules. I was going round from the town to the country, then going back round from the country back to the town. I was making rounds from the back to my forehead, then going back round from the front to the back of my crown. A harbinger of loneliness. Yes, there are. I hope you find your way, for the sake of what we've lost. And let there come a day when you realize the precious cost. Yes, I remember smiles. Yes, I remember words behind the square of Sloan, under the English moon, you in your disguise. So much. You got exactly that. You got exactly what Jim wanted. What the hell is that? Will you forever be I love the moon. Follow the Rules. Tytułowy utwór z nowej płyty Rufusa Wainwrighta. Nie dawaj mi tego, czego chcę, daj mi to, czego potrzebuję. Tak zaśpiewał Rufus Wainwright przed chwilą. A przed tym tytułowym utworem jeszcze dwa singlowe. Trouble in Paradise, Damsel in Distress. Taka jest ta nowa płyta Rufusa. Na pewno wrócę do tej muzyki w naszym spotkaniu przedpołudniowym. Właściwie takim trochę przedpołudniowym i trochę popołudniowym, bo od 11 do 13 w sobotę. Mam nadzieję, że zabrzmi nam równie pięknie, jak i o tej nocnej porze w audycji Mało Obiektywnie. I wszystko wskazuje na to, że to będzie jedna z naszych płyt tygodnia. W najbliższy poniedziałek usłyszą Państwo tę muzykę. Mam nadzieję, albo w porannej audycji zapraszamy do trójki, albo w byle do 13, albo w audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. To się jeszcze okaże, zatem niech to pozostanie taką trochę niespodzianką, w której to audycji Rufus naszym albumem tygodnia będzie. Unfollow the Rules planowane najpierw na 24 kwietnia, no ale gdzie myśmy byli wszyscy 24 kwietnia, prawda? Teraz na szczęście jest już początek lipca, 10 lipca, to właśnie data premiery płyty Rufusa, no i potwierdzone koncerty. No ale z tymi koncertami to przecież jeszcze może być różnie. W każdym razie Southampton, 13 wtorek w październiku, to będzie początek trasy promującej tę płytę. Jak na razie widzę, artysta skupił się na Wyspach, bo od 13 października do 3 listopada, z tego co widzę, to będą 2-3 listopada koncerty w The London Palladium Rufusa Wainwrighta, promującego nową płytę Unfollow the Rules. Następny album znamy bardzo dobrze, już z naszych spotkań trójkowych, z tych jeszcze z marca, kiedy to wszystko było w reżimie domowo-sanitarnym, także nasze trójkowe nocne audycje i nasze spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Również miały być koncerty przecież, prawda? Pearl Jam i ich najnowszy album Gigaton. First keep it for yourself when you want to run and leave some part unrevealed, like the flight of the bee. Keep it for yourself. It's alright. These eyes not fly.